«Знаєте, пане товаришу, – почав Люксембург доволі вправною, хоч тільки кухонною латиною, – знаєте, що світ куди більший, ніж я собі колись у лоні моєї покійної мамуні міркував?» «І дурніший, – відповів поважно Рачок. – І дурніший, – притакнув, зітхаючи королівський блазень. «А все ж таки, – почав Рачок, – замалий він для худих ніг нашого короля і для скорих чобіт Петрових. Гляди, оба ті панове стукнуться лобами, і буде великий крах». «Ой, буде», – притакнув Люксембург. «А якщо ваш штуцер не розчерепить свого лоба об твердий череп Петра і побіжить далі, якби чорт за ним гонив, то за рік-два він оббіжить весь світ, і що тоді? Верне до Стокгольму, і знову буде голови телятам рубати». «Можливо, бо всі ми вертаємо туди, звідкіля вийшли, і це називається життям». «Всі ми весельчаками на дворі його милості короля невідомого». І королевої долі. Всі ми походимо в прямій лінії від батька припадка і від матері конечності. Тільки нашим панам здається, що вони з Божої ласки. Кому? А кому ж би? Моєму шведському полугенію і вашому українському державному мужу. Мій спати не може, бо не має грошей, а ваш, мабуть, тому що має. З Божої ласки. І навіть спати не можуть. А ми з вами тільки з ласки наших родителів і спимо, як сусли. Бо совість маємо чисту. Ото ж то і є. Совість маємо чисту. А вони дивляться на нас, як на блазнів. А ми так само глядимо на них. Тільки не показуємо того по собі. Бо не треба, пощо їм ілюзію псувати. Дурний гадкою багатіє. Вони турбуються, товчуть собою, як Марко по пеклі, відпарюють собі на кульбаці відомі частини тіла, а ми спокійнісінько та любісінько, ніби справжні панове, їдемо в нашій кареті та нюхаємо табачку. На ваше здоров'я, принц Люксембург. На ваше мості, пане Рачок. Насипували до носових дірок жовтуватого порошку і чхали на весь світ. А за ними гуділо 60 канон – і кілька соток возів з ящиками куль і бочками стрільного пороху, з оружжям, провіантами і з покаліченими полуживими вояками. «Мій полугеній, – почав вичхавшися Люксембург, – дурак, бо не любить жінок, – докінчив Рачок. Ваша милість дозволили вгадати, а ваш державний муж не мудрий, бо їх любить. Значиться, люби чи не люби, а все на дурня вийдеш». Круть чи верть, а все тобі і в черепку смерть. Супроти того осушим плящину, бо я за горілкою гину. А я гину від тонкого шведського пива. Пили, а Рачок підспівував. Коли б не та горілочка, не та ясивуха, не позбувся б я до віку доброго кожуха. Проспівайте ще раз, просив його Люксембург. А невже ж ви розумієте по-нашому? В Упсалі по-вкраїнському не вчили, але ви дуже гарно співаєте, з чуттям, і голос у вас дійсно пригарний, як у хриплої куртизанки. Це ви мені не перше признаєте, принце, а може б ми так заспівали в дуеті? Не зважуся, жаль псувати враження. Так тоді заграйте ще. До ваших послуг, ласкавий добродію. Люксембург добув з-під кожуха скрипку і заграв Бахову сарабанду. Маленькі, змерзлі пальчики совгалися по струнах, як дитячі ноги по леду. З-під тих пальців добувалися тони дрижучі, смішно-трагічні, як обличчя блазнів, скакали по їх вивернених кожухах, сідали коням на гриви і поринали в імлі. Політував сніжок, як лебединий пух, сипався на дорогу, столочену тисячами чобіт і підков, пориту глибокими слідами гарматних коліс. Історичний плуг стосотними лемішами орав українську землю, щоби краще родила. Дрібоньке скигління скрипки губилося в тупоті людських і кінських ніг, в крику погоничів, в гуркоті гармат і в зойках ранених, що разом з своїми здоровими товаришами довжезним вужем сунулося в імлисте, біле, зимне, невідоме. Сніг вигладжував за ними дорогу. «Бережись!» Тріск сухих полін у печі розбудив Одарку. Розплющили великі зіниці, глянула кругом і сіла. Але якась зимна, суха рука, як у старої чарівниці, налягла їй на груди. «Не рухайся, цидьбо, в тебе ще не загоєна рана?» – почула скрипливий голос, як немащена чумацька мажа. «Рана?» – Іодарка коміть головою впала на подушки. Свідомість будилася і гасла, як забутий огник на степу. Дмухала на його, роздувала. Невже ж вона дійсно ранена? Ким? Коли? Де? Кошлява рука обтулювала її кожухом, і велика згорблена тінь лазила по стіні. Смішно кивалися косинки волосся під хусткою, зав'язаною в тюрбан. Довгий, гострий, закарлючений ніс торчав, ніби клюв хижої птиці. Полум'я плювало червоними плямами на долівку і на стелю. «Кров!» – Одарка почула біль. Млісно солодко зробилося в роті, а по мозку розділялася мазь. Криві зимні пальці підсувалися до її зубів. «Пий, дитино, пий, це тобі на здоров'я!» Між зуби хтось сокиру сував. «Не хочу, лишіть мене, йдіть геть!» В горло вливався потік, булькотіло. «Залють її, залють!» Та не заляли. Ущухав жар, що палив тіло, і топилися льоди, що морозили кров. Тепло весняного сонця розливалося по жилах. Бачила голубе небо, цвітучі вишневі сади в гірках, і долочки на всміхнених щічках векли. Хотілося вставати і бігти туди. Скорше, скорше, бо за хвилину знову повіють тумани і не побачить нічого. Не бачила. Летіла стрімголов глибоко кудись, глибоко, у безодню. «От морока мені з тією окаянною дівкою, покаяння якесь!» – скрипіло колоса немащеної мажі. «Чимало то всілякої біди на світі, та ще такою клопочися!» «Як неживою застану, то й тобі зроблю кінець!» – верещав. «А кінець би їм усім зробило! Жити спокійним людям не дають! Пий, доню, пий! Це тобі на здоров'ячко вийде!» І знову зимна, тверда сокира сунулася між дрібні одарчені зуби, і знову потік булькотить крізь горло, і знову ясно робиться в очах. Веклена господа, старшини, сотенний молодий осавул обіймив її за стан, а вона голову йому до грудей притулила. Ще її ніколи і ні з ким не було так добре, як тоді. «Тримайся його, кріпко тримайся, щоб не розвіявся, як дим». Свідомість, як трухла ганчірка, рвалася на дрібунькі шматки. Одарка зшивала їх докупи силою волі. Ось вона повисла йому на шиї у темних сінях векленої господи. Ось на кульбаці перед ним сидить, а сніг обтулює їх. А їм так тепло-тепло. Аж тут і гайок, чорний і страшний, наче в касті про 12 розбійників. А крізь цей гайок дорога, як на цвинтар. А при дорозі за деревом вони. Дожидайся. Діждалися. Луснули три громи, а четвертий влучив у неї. Усьому край. Але ні. Пасіка. Сотникова хата. Біла світличка. І він. За стінами кулі, як чмелі гудуть, а його слова соловієм щебечуть. Дивно так. Так дивно, що світ мариться. І знову та кошлява рука, і цей ніс, як клюв у драпіжної птиці. «Не кидай, бо собою! Чуєш, що чого доброго розв'яжеться рана і потече кров? Було б мені!» «Та це ж не чоловік, а звір!» «Хто?» «Цей, що тебе привіз!» «Хто такий?» «А лихий його зна хто! Москаль! В бою тебе добув! У слободі сотника Імжицького! Бідна ти, бідна! Хоч і не нашої віри, а все-таки жаль! Молоденька! А йому вже інеєм волос притрусило!» Одарка слухає і не розуміє нічого. Інеєм волос притрусило? Москаль? Що воно таке? Де ж тоді подівся сотник Мручко і його молодий осавул Сидір? Звідкіля взявся цей турецький турбан і ніс, як у хижої птиці? Не нашої віри? А якої ж тоді віри оця чарівниця? І Одарці хочеться довідатися чогось певного. «Я, бабусю, охрещена! Я звекло його віла!» Закарлючений ніс хилиться над нею, ніби її заклювати хоче. «А по якому молися до Бога?» «Отче наш, і же єси?» «Добре вже, добре. Не говори багато. Ти ще не дужа. Боюсь, щоб не пошкодило тобі. Як мені тая дівка умре, казав, то й тобі голову розчереплю або на воротах повішу, бо краще, як вона, і цареві не треба. Розумієш?» Одарці, ніби вітер і млуз перед очей розвіяв. «Значиться, москаль півав її з хутора і завіз до якоїсь старої відьми. доручив, щоб піклувалася неї. І він, і відьма бояться, щоб Одарка не вмерла. Ось як воно. Значить, розв'язати рану, пустити кров і всьому край. А він? Сидір. Ні, ні, ще не пора вмирати. А все ж таки... І через голову Одарки майнула неправдоподібна гадка, котрою вона втішилася і перед котрою перехрестилася, мов перед нічним привидом. Сховали її, тую гадку, до слушного часу, щоб відьма не догадалася чого. Та ще піддурили її, нібито вона, Одарка, вже краще себе почуває, ще день-два і встане. «А де ж це я, бабусю?» «У безпечному місці, дитино, біля райгорода, на хуторі, в ліску». Від шляху далеко, туди і шведам не по дорозі, і москалі не забігають радо, бо великому війську нема по що, а невеличкому гуртові небезпечно. Наші хлопи не одного вже на другий світ післали. А як же я до вас, бабусю, попала? Кажу ж тобі, москаль тебе привіз, офіцер. Похвалявся, що як любити його не схочеш, то цареві в дарунку пішле, а цар про любов не питає. Та ти не бійся, москаль непоганий собою, тільки до мене лютий, бо я стара.